kederdim, bir duvar ördüm. Kapattım gönlümü, gülen dünyaya. Tatmamıştım ömrümde hasret gibi bir acı. Tatmamıştım ömrümde hasret gibi bir acı. Sen beni bu dünyada ettin dilek ağacı. Elveda ey gençliğim, elveda geleceğim. Elveda mutluluklar, elveda tüm umutlar. Elveda ey gençliğim, elveda, elveda. Elveda mutluluklar, elveda.